สวัสดีวันปีใหม่พ่อ ปี2555ชีพเริงร่าพาใจให้สุขสีพวกเราสุดแสนเปรมปรีดีชื่นทีวีครองสุขทุกเวลาทุกท่านมีชีวิตบนกองสุขแสนสนุกเริงรื่นชื่นหรรษาทรัพย์สินมากมายเหลือคณาสุดจะหาได้เปรียบเทียบเทียมทันสุขภาพกายนั้นก็สมบูรณ์พลังเพิ่มพูนยิ่งขึ้นมิเหหันเปี่ยมสุขทุกมลายมิช้าพลันท่านจึงมีวันนี้ที่อำไพขอคุณพระศรีไตรรัตนาโปรดนำพาพรชัยพิสิทธิ์ใสพร้อมบรรลุจตุพรบวรชัยศพโชคชัยสวัสดีปีใหม่เทิญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง ทุกคนมีโอกาสได้มีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการสอนแบบบูรณาการและมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเลือกกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทสอบตรงวุฒิปวส.ประจำปี2555ใน4คณะได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผู้สนใจยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ที่ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6มกราคม2555และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มกราคม2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutt.ac.th หรือสอบถามที่02-549-3613-5 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25มกราคม2555ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจดี9วัดเลขที่บัญชีออมทรัพย์453-1-35371-0ขอบารมีพระอริยสงฆ์โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญพระป่าสามัคคีครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขมาณโอกาสนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่089-063-3863และ084-016-8736ค่ะ อาจารย์ชาญเดชอัศวนงค์อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อดีตซีเนียร์แอคเคาท์แมเนเจอร์บริษัทไทยฮากุโฮโดจำกัด ผมจะใช้ประสบการณ์ในวงการโฆษณากว่า20ปีมาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาของเราเข้าใจโลกของการปฏิบัติงานจริงในวงการโฆษณาได้ครับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกมีเรื่องของนักวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะมีการพัฒนานวัตกรรมแก้น้ำเน่ามาเล่าสู่กันฟังกับหมุนตามเทคโนโลยีส่วนช่วงที่2นะคะก็เป็นหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะวันนี้เสนอเรื่องสายตายาวสูงอายุนะคะถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ต้องระมัดระวังกันปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีการรายงานว่าการศึกษาของไทยนั้นเป็นระบบขนมชั้นอนาคตนั้นเด็กอัจฉริยะจะสมองฝ่อสูญสิ้นกันไปหมดนะคะติดตามได้ในรายการหมุนตามเวลาค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะเมื่อเรื่องเหล่านี้มีรายงานนะคะว่ามีนักวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะมีการพัฒนานวัตกรรมแก้น้ำเน่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการทดสอบใช้งานจริงแล้วที่ลำลูกกาก็พบว่าทำให้น้ำใสไม่เหม็นแล้วก็ยุงน้อยลงด้วยนะคะค่ะเมื่อเรื่องเหล่านี้นะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการเปิดแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมแก้น้ำเน่าเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือระบบน้ำใสหายเหม็นออกซิเจนสูงนะคะก็เรียกว่าระบบเอ็นค่าโดยทางสวทช.นะคะได้เปิดเผยว่าจากการทำงานตามนโยบายของกระทรวงวิทย์นั้นก็มีการนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าสุดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech ของสวทช.นะคะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาระบบน้ำใสหายเหม็นออกซิเจนสูงหรือเอ็นค่าขึ้นโดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยสารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใสหรือสารเอ็นเคลียร์และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบอย่างง่ายราคาประหยัดที่เรียกกันว่าNair นะคะโดยสารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใสนั้นผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่านค่ะไม่มีอลูมิเนียมหรืออโลหะหนักผสมอยู่สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็น้ำที่ได้หลังจากตกตะกอนแล้วก็กรองตะกอนออกก็จะเป็นน้ำใสไม่มีกลิ่นเหม็นดังนั้นต้องการนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภคหรือบริโภคจำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องเช่นฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการต้มหรือการผสมสารคลอรีนเจือจางระบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงแล้วในระดับหมู่บ้านคือที่หมู่บ้านทรงพลชุมชนคลอง2ลำลูกกาในพื้นที่กว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะปรากฏว่าน้ำที่ขังเน่าเสียมีสภาพใสแล้วก็ดีขึ้นตลอดจนออกซิเจนสูงสามารถที่จะสูบออกจากชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้น้ำที่สูบออกก็สามารถนำไปเลี้ยงปลาในบ่อได้อย่างดีด้วยค่ะ ค่ะก็คุณฟังที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามที่02-564-6500ต่อ4673ค่ะ แอบมองเธออย่างนั้นเคยเก็บไปฝันเดียวดายเคยรอดดวงดาวแสนไกลที่ไม่ดนใจเธอเลยสักครั้งรู้ว่าเป็นเพียงแค่ฝันรู้ว่าตัวฉันเป็นใครก็รู้แต่ไม่อาจห้ามใจก็ยังฝันไกลหวังไปเลื่อนลอยเพื่อจะมีสักคืนเพื่อจะมีสักวันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาได้เป็นคนรักเธอได้เป็นคนพิเศษในสายตาแม้ตื่นมาทุกอย่างจะหายและกลับไปเหมือนวันเก่ายอมหากจะต้องผิดหวังยอมกลับไปเหงาดังเดิมและยอมทุกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งใจนอนฝันดีช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาได้เป็นคนรักเธอได้เป็นคนพิเศษในสายตาแม้ตื่นมาทุกอย่างจะหายและกลับหากจะต้องผิดหวังยอมกลับไปเหงาดังเดิมและยอมทุกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งให้ใจนอนฝันดีและยอมทุกความจริงซ้ำเติม ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องของสายตายาวสูงอายุนะคะถือว่าเป็นภัยเงียบ ของสุขภาพที่จะต้องระวังค่ะคุณผู้ฟังคะอาการสายตายาวสูงอายุก็จะเกิดกับคนที่มีอายุประมาณ 40-50 ปีนะคะอาการโดยรวมคือไม่สามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ได้ค่ะจึงไม่สามารถอ่านหนังสือตัวอักษรขนาดเล็กดูป้ายราคาสินค้าดูเมนูอาหารพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์มือถือหรือเขียนคิ้วขอบตาเวลาแต่งหน้าได้นะคะแต่ละคนก็เริ่มมีปัญหาเมื่ออายุต่างๆกันนะคะซึ่งทางนายแพทย์นพรัตน์สุจริตจันทร์จากสุแพทย์จากศูนย์เลสิกและก็รักษาสายตารัตนินกิมเบลนะคะก็พูดถึงอาการสายตายาวในผู้สูงอายุว่าไม่ใช่เรื่องดีนักเมื่อวันหนึ่งการที่มองเห็นปกติก็เกิดการอ่อนล้าไปตามอายุและมองสิ่งต่างๆพร่าเลือนมากขึ้นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสายตาผู้สูงวัยมีปัญหาคือมองใกล้ๆไม่ชัดหากมีแสงสว่างน้อยและเมื่อยืดระยะมองให้ไกลก็จะเห็นได้ดีขึ้นค่ะหรือเมื่อมองใกล้อยู่นานๆแล้วเปลี่ยนไปมองไกลหรือกลับกันดวงตาก็ต้องอาศัยเวลาปรับโฟกัสนานขึ้นกว่าภาพจะชัดนะคะคนไทยมักมีปัญหาทางสายตาเมื่ออายุ40ปีแต่สายตาจะยาวสูงสุดเมื่ออายุ50ปีนะคะขณะที่ชาวตะวันตกจะเริ่มสายตายาวประมาณ45ปีและสายตาจะยาวสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันก็ยังพบอีกนะคะว่าคนที่มีสายตาสั้นนั้นสามารถประสบภาวะสายตายาวเมื่อสูงวัยได้แต่ด้วยสายตาสั้นทำให้การแสดงออกของอาการถูกบดบังไว้ผู้สูงอายุที่สายตาสั้นแต่ไม่รู้ตัวว่าสายตายาวก็จะมีอาการดังนี้นะคะเมื่อใส่แว่นที่มีกำลังน้อยกว่าสายตาจริงทั้งสองตานะคะทำให้มองไกลไม่ชัดเจนเต็มที่แต่ไม่มีปัญหากับการมองใกล้เลยจึงไม่ทราบว่าตนเองเข้าสู่ภาวะสายตายาวสูงอายุแล้วหรือหากสายตาสั้นไม่มากมักจะสังเกตว่าถอดแว่นแล้วอ่านใกล้ได้สบายแต่มองไกลด้วยตาเปล่าก็ไม่ชัดเหมือนเดิมค่ะส่วนผู้ที่มีสายตาสั้นมากก็ใช้วิธีขยับแว่นให้ห่างตาเล็กน้อยเหล่านี้ก็ล้วนเป็นที่มาของความเข้าใจที่ว่าเมื่ออายุมากแล้วสายตาจะกลับจากที่สั้นก็จะยาวมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะวิธีการรักษาอาการสายตาสูงอายุมี2วิธีด้วยกันนั่นก็คือการใส่แว่นและไม่ใส่แว่นนะคะอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่เมื่อรู้สึกตัวว่ามีอาการสายตายาวสูงอายุมักจะไปตัดแว่นกันแต่มีปัญหาอยู่ว่าการวัดสายตาของร้านแว่นทั่วไปไม่ค่อยเที่ยงตรงแม้จะมีเครื่องมือในการวัดก็ตามนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะว่าคนวัดสายตาให้ร้านแว่นไม่มีความรู้ด้านวัดสายตาจริงที่พบก็คือผู้วัดสายตาในร้านแว่นส่วนใหญ่จะวัดและสั่งตัดแว่นสายตาที่ยาวเกินกว่าความเป็นจริงซึ่งทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกรำคาญไม่สบายตามองภาพไม่ชัดจึงทำให้ไม่อยากใส่แว่นค่ะก็มีผลกับสุขภาพนะคะส่วนกรณีคนที่ไม่อยากใส่แว่นการรักษาก็มีทางเลือกนะคะคือทำเลสิกก็ทำได้ทั้งแบบโมโนวิชั่นนะคะก็เป็นการทำเลสิกกับตาทั้งสองข้างเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงและมีสายตายาวสูงอายุร่วมด้วยค่ะวิธีนี้ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาในตาข้างที่ถนัดให้หมดไปเพื่อให้มองระยะไกลได้ชัดส่วนตาข้างที่ไม่ถนัดนะคะปรับให้เหลือสายตาสั้นเล็กน้อยเพื่อช่วยในการมองเห็นชัดเจนระยะใกล้วิธีทำเลสิกแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนความโค้งของกระจกตานะคะแล้วก็จะมีการแยกชั้นกระจกตาเปิดออกก่อนที่จะใช้เลเซอร์สลายเนื้อที่กระจกตาด้านในจนได้ความโค้งที่เหมาะสมแล้วปิดกระจกตาลงดังเดิมไม่มีการเย็บแผลหรือฉีดยาชาค่ะกระจกตาจะสมานคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงนะคะก็นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าอินทราคอนะคะก็เป็นการรักษาสายตายาวกำเนิดแม้แล้วก็มีสายตายาวสูงอายุร่วมด้วยค่ะโดยใช้ Firm True Second Laser ค่ะเป็นเลเซอร์ชนิดพิเศษที่มีความแม่นยำสูงยิงไปยังเนื้อเยื่อกระจกตาด้านในนะคะเพื่อเป็นตัวปรับความโค้งกระจกให้ปรับโฟกัสเพื่อมองวัตถุที่อยู่ใกล้ๆได้ดีโดยไม่แยกชั้นกระจกตาและไม่มีการสลายเนื้อเยื่อกระจกตาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากการรักษาแล้วก็ยังสามารถที่จะยิงเลเซอร์ได้อีกแบบนะคะโดยยิงไปยังเนื้อเยื่อกระจกตาภายในนะคะให้เป็นลักษณะวงแหวนบริเวณกึ่งกลางของกระจกตาทำให้เกิดเป็นวงแหวนหลายๆชั้นซึ่งส่งผลเนื้อกระจกตากลางหนุนขึ้น พิ่มความโค้งของกระจกตานะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้มองเห็นในระยะใกล้ดีขึ้นที่สำคัญค่ะมีรูปแบบการรักษาที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะดวงตาแต่ละดวงที่สามารถยังคงรักษาความโค้งหรือรูปร่างของกระจกตาได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดผู้สูงวัยที่รู้ตัวมีอาการสายตาสูงอายุนะคะเลือกรับการรักษาในแบบไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คงจะต้องพบแพทย์แล้วค่ะแล้วก็เพื่อที่จะระบุวิธีการรักษาก็มีการเตือนกันนะคะว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตนะคะถ้าเกิดเสียไปแล้วก็คงหาซื้อมาแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆนะคะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเป็นเรื่องของการศึกษาไทยระบบขนมชั้นนะคะซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งนะคะที่มองของระบบการจัดการศึกษาของไทยนะคะว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่คงจะต้องร่วมกันหาคำตอบให้เร็วที่สุดกับเด็กเยาวชนในอนาคตของชาติที่กำลังเผชิญกับการศึกษาที่ด้อยคุณภาพมีผลให้ได้เด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะนะคะหรือเด็กหัวกะทิก็คงจะเติบโตขึ้นมาอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุษณีอนุรุตวงศ์ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะในฐานะกูรูเด็กอัจฉริยะก็บอกว่าเป็นที่ทราบกันนะคะว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษสมองที่เป็นเลิศทางความคิดด้านทักษะต่างๆเหนือกว่าคนปกติถ้าคิดชอบจะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จและผลงานออกมาดีแต่น่าเสียดายที่ไม่ว่าจะยุคไหนรัฐบาลใดก็ไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลอย่างทุกวิธีนะคะเขาได้ใช้ศักยภาพสังคมให้ทัดเทียมนานาประเทศไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันภาพที่ปรากฏด้านเด็กการจัดการศึกษาของไทยก็ยังควรเดินตามหลังยุโรปนะคะทั้งที่แนวทางการจัดการศึกษาสามารถที่จะทำได้ให้มีคุณภาพได้แต่ติดที่ไม่มีใครคิดจะวางแผนกันอย่างจริงจังตราบใดที่การเมืองยังคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะอีกกี่ปีการศึกษาก็คงจะไม่มีคุณภาพเช่นนี้นะคะสถิติเด็กเกิดประมาณ 7-8 แสนคนต่อปีจะมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษประมาณ 7-8 หมื่นคนต่อปีเกือบทั้งหมดที่ถูกลืมจากสังคมผู้มีอำนาจบริหารจัดการนะคะท้ายที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่สังคมเหมือนคนทั่วไปค่ะควรจะต้องเริ่มจากการปรับการศึกษาที่เป็นแบบขนมชั้นไม่มีซ้ำชั้นเรียนให้เรียนตามศักยภาพก่อนเข้าเรียนเด็กทุกระดับชั้นเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบเพื่อการศึกษารายบุคคลเพื่อจัดว่าเด็กมีความรู้แต่ละวิชามากน้อยแค่ไหนแล้วจัดให้เข้าเรียนตามชั้นเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ3ชั้นตามลำดับความยากเช่นเด็กบางคนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น1แต่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น3บางคนทุกวิชาแต่ระดับชั้นต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคนส่วนครูก็ต้องมีเครื่องมือที่จะวัดเด็กนะคะเสมือนคุณหมอที่มีเครื่องใช้ตรวจผู้ป่วยว่าจะมีแนวทางการรักษาด้วยวิธีใดแต่ครูไทยไม่มีอะไรสักอย่างเด็กมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะคะใครเรียนได้ไม่ได้ก็ไม่รู้หากเด็กทำไม่ได้ก็ลอกเพื่อนสุดท้ายก็ไม่ได้เลื่อนชั้นอยู่ดีนะคะค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะด้านใดก็ตามก็ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีถ้าเกิดถูกปล่อยปละละเลยก็จะทำให้สมองสุขภาวะปกตินะคะเช่นถ้ามีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์นะคะแต่หากเด็กต้องไปเรียนดนตรีก็จะทำให้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะดังนั้นนะคะ เรื่องของการจัดการศึกษาของเด็กนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะว่าเด็กเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 น.ค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ ไอเดียใหม่หลอดฟูออเรสเซนต์เคลือบฟิล์มบางนาโนไร้ฝุ่นเกาะ